I ja wtedy do pokoju cicho się zakradam. Widzę, jak mamusia przez sen gada. Ona pluje nam do zupy. Mielone robi skupy, kiedy tele są zakupy.